yala imuni lokata ma yere kan mbadika munyene bo ala anye bona dara mbadika munyene bo siwiti suina mbadika munyene bo ando luwa ne ngodu waru mai mbadika munyene bo ala ando munu waru mai yo mbadika munyene bo anji kido be hina ka mbadika munyene bo ala yo lokata ma yere kan Sangakara insindi baharu lomu Lanu lana sunata Anyi nana mir to kwar bi e bara Danu lana sunada sunada Ole kan lur dama dama Danu lana sunada sunada Rabbi jidina elima Walakinna bisale Rabbi jidina elima Walakinna bisale Rabbi jidina elima Walakinna bisale Amina. Ankoro ba la we na di aluka ani le dare ani auna ani dar di mani le ra wada minga ya ta fi ku kanya wada minga ngamo dance o minga na sale gale auna wada minga ila so Ajalu gali auna wadau mika ila sawa Ajalu gali auna wadau mika ila sawa Nama mbata barara Toj mati alawe nasi aluka Ambele dara ali auna Yandur diema wadau mika ila sawa Yatao fiku kanya wadau mika ila sawa Ame mie Ambora korogo karange dua jati nga karange yangi ya fongo anga ramgo ya fongo halbi ala hinara ma faringo karam yanga ke karan sirafe lalomu nam jiatu nakil bay jiatu man kulu bay allah akbar an sangi tan siya yanga sokata anga ramgo fe nam si tangi tan siya yanga ta musufuru halka denworo nam o sanan bay o latir manga ramgo be mufuti anga jamana na ya nam fem biye nyin nga na fe sha lala ma nyi na si ko allah akbar ngi ya faringo anga ramgo ka afoka ko ni mo ka fa duwa ukuru kelinga e kana afilana afoko ala de ma kuna sin angara mo ta galla dia kata afo kamile ka hoko karamo ko jemi ne karamo ko ro lu ma kare te lu cho ma kam fo le be mi o ngara mo ala lur de ma wada bi ga ila sawa ngara mo sin ta raka don ba le to e ni o wada bi ga ila sawa ala tawfiku ka nya wada bi ga ngara mo le karamo ala ma de ma na Waga mika ila sawa Nga mo fitina la man lor dia mana Waga mika ila sawa Nga mo lay daw da la man dia mana Waga mika Dema ser dema dema ba la man lor dia mana Waga mika ila sawa Nga mo li mami la man dia mana Waga mika ila sawa Nga mo ko langa ni aku la man lor dia mana Waga mika Ala ibrahim ni aku la man dia mana Wada vika ila Amba le kutu ngara la mandia mana Wada vika ila sawa Ala taufiku kanya Wada vika ila sawa Eka loka fwala ita Nam Ala ansonwara Jati Ni saratitara akbele Huwa Nam Kili kana baka takabo Ala mora katake dunia yini bagai Jati Mebira anya fwala i Nianga fwala anya ndo njurufo Nam Eka ke garbuye kanyani bi Jati. Karamo cha ala meku na diegar buya yetu ya. Kuliko sa indi ya mani nina ala fe, ala ma andi ya mana. Ni ala ka andi ya ma dina ira baru ala ma andi ya mana. Ala kana dina ira baru desa arataka laba dina juguru borora. Amin. Karamo ala kana desa anyataka laba juguru borora. Amin. Ala ma ansona, moho mwole kwa bebi karana ala kana do desa. Amin. Na furutuguru tu ala hakili di arma. Amin. Na furutuguru ala hakili di arma. Nga fungo mba ala dara. Nam na furutiru masai na hakla diarma jati mo fi lalo mo sawa mo tan lo muwa la do aran kiri nyam si na zarar ya fo aran vite nam ka fala ka kodo ma min no yanyi kura na ra anya ta do fo ka ira ra ngo so na furutiru ta ra ke nam masaka bere diarma mi se ka safa ga me bere to ar bura sa yar ki kuba ajalu gale auna wada vika ila sawa ajalu gale auna wada vika kuba ma sawa ka ka ke ko mama ka sawa kan ka ke dinara an ko mana ka arka ta filata ka keletoy arka mitoy wa abu arka mitai allah akbar ko baba sawa mo kan ko tani na furi nam na furti ka ka ni ka na furo so yanyu mange ko ba ma fari e soro mi ayina kara wal asirilo ni ala ka latege ala latege amen wal asir ayina wal kara nam al imam safi on ka tianfo ako hala latu me kuro nan duga si jigi fo wal asir kele ko atika an wasa Allah akbar nda fo ngara moder jate min nur be kara ngara ngoni ka wala sir ala kami bangi ni ba kara na halbi ni mayar ka men veba hmm jale se ka kara wala asirra tin ya nam kare kundo le mber na fota jati ala kar wal asirra e se ka kar dunya rati ya kuba ala nan nana furu dilema nam ambar ladira jati arka filata ka bugo matoi nam adole be juma e anga fo ka misir lo ni na furu heralo jati na furu ti don lo ra na yar biete de nam ala to arbiya ya famu na misir ka lo mo le sera ra de jati o ta ni misir ka lo ni sera ra wo ki Na wadau kita ila sawa, na wadau kita. Afila namba juma e kana furusa kamota katanga na maka. Hera balu. Jati. Me yani mogo na tam maka kanga kasi sigi do do la kasoka taka. Allah. Asawa na namba juma e dina dia ma bangaru dina dia ma bangaru dina lono bangaru dina kara moderu na furu tiri ya lono ya na furu ya kar dia mar kana nyana arseka mor karar kutoi. Kuba che atado kale na wa dawe ga ila sawa na wa dawe ga wo do abo filami e Allahu akbar ani misir ka lo ani mo meso ka sera ni motu ka ta heji ka tra ti foi foi lo e na ni ko dole ko na na diya ta ura sawana mi ala hakili jiga ko sawana mi ala hakiji arko ni arka wa mu wa bola wa bi nan bola wa bi sawabo ka di lon ba doma arani lon ba ya arfu hali hali arta ani na baragi ko ba auna wa daw ke kai la sawa auna wa daw wala nya la dari ni ala do ki di e ma etike ju sawiye ala ma wa fi ki na le ma tu e ko wa darwa ala ma wa fi ki na le ma tu e ko karam bode ral kana die ala ma wa fi ki na le ma tu e ko kele mi ki afo ara to ambiya afo ambiya afo anya tige tige san an si yani na wole mai kele mi ka fo ambiya yo fo nam ala an lo de mende mende ma le ma tu e ko wa darwa ala an lo gbengbengbe le ma tu e ko wa darwa katarata kan koruma le ma tu e ko wa darwa watamia di ala an lo ra amen ura aina sindi jumanka nam ubesa yakoi ala hina ngara mo sinara amen ka hina fileru biera amen nyam si amba den ka fo mo mi biera sara gutu ya ka kafu sulama file biera ma la hina biera ma antse ka tanga ka mito fo anya ngara mo fu anya ngara bo badi du nu fu ka de mir be ka rufu nam ka fare in ja da sin ri fa hadha li falilu ala man bidu la man yo hadha li falilu ala man ala man yo Haja le valelo alamane Inja dasiri Haja le valelo alamane Inja dasiri Haja le valelo alamane Inja dasiri Haja le valelo alamane Inja dasiri Haja le valelo alamane Na moni morba forangara nyana Haja le valelo alamane Na molai dauda ni kala moden kara nyana Allah Akbar. Alta soro lomo. Ajali balelo alamane. Nyanga karanga bini arko karanya na. Ajali balelo alamane. Na bolai dauda eta koroko le nyana. Ajali balelo alamane. Eka ladir mi di ama ladir le kana fake. Ajali balelo alamane. Nyan lor ka anta du Allah bi kan bo du Allah bi. Ajali balelo alamane. Badir dini no lomo. Ajali balelo alamane. Ana mo sina yo mir tarata woru no lomo Ajali balelo alamane Arka ta gare sikikan lor ladi Ajali balelo alamane Ema ngoni karanya na Aha mo dori afu ku karan diara de Jula kan le bami lama fu mala ha Naam karanti dia de me karan wenya Mo so ni mo gana si butu ko no ka fo ina fe wari arma me fania bi Wataba ha ina fe wari bi mi arma si me ba o kir fania Naam wote kurana soro wote na dola okan o jate aha ina fe wari arma si meba naam o we se ka ke fania mamuye aha me karan we nya e mo ti na karanya na ngoso ni ka fo na karanga ye bor ko nani ka نعم لولا لنا جاما بكوي كوما نعم يكوما كتابو كان نعم ككوما سنة كان ككوما كياسو كان ككوما يجماو كان نعم نينا نفوي بكران وكرا كبان بامبا كوناني كانا تغا كيتو أبو كرانا را أبو كرابا حديث را أبو كياسو را أبو يجماو را ولو كسو ني كفيكي كاراكاترا إما وصول كرا ليابو بيرا لتي على ليابو بيرا نعم إن جادة سيارة Mais quand on dit Dominica, comme Colombera, moi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni mba de butu ngaru nkara mo yoru nkara mo de nyoru arsa wa allah sawo anga femi karara to nyata ka kike nam emen ga wal asiri ko mafo jati mo wal asiri nam masako dor ko wal asiri ko allah ko akara duniyara allah akbar afara mi mo esa inta sanga sota nam karando allah akbar mo esa ta mi ara far ko mo tisina sara inta sanga sora karando muta Meni ti ta siri keti aye. Wole ko so kita otiri ka koma do fo, ako hali hadisi to ka ke avo hadisi to me saha o sana koro chan. Naam. Ko tafakuru saa khayru min ibadati sana. Naam. Kuba. Tafakuru saa khayru min ibadati sana. Ka ta gasi waati kuruni. Ka fi sa sangile batoyi. Sangile ya sia de. La ke me sa wan labi woro. Naam. He la sia ma lo ser sia ma bara de. Sun sia ma bara de. Naam la sia ma bara de. Kana fo waati kuruni ta gasi ya boye. Ya ko dole ko so Allahu Akbar. Ni jada seriya. Ajali kalela la mane. Ana mo eki sene mi ka den dolita. Ajali kalela la mane. Nam tafakur sa. Nam. Bato sangi kele. Jati. Wati kunu ta se afisa yayi. On arka ti anle fo. Nam. Mi ani ta sanga sura. Ko sanga so be dar su dole. Karamo dole mu. Nam. Karamo juma la bayi wole ko so Allah ko akara duniyara. Akara asira wati miri eto meto mala kara ra jati oho anga tara sanga so nam sanga so kele mi an tara ta ar ta ya arka kaburu do sogi hala na fati nyomena tawako ujeni kaburu so ibar sike ko so jati jati jati kana bonor ka data dawa ka ajale bale lo ala mane bedele ajale bale lo ala mane kana bonor ka do dawa ka jati atika to kana kesu ta kasigi ka fofu na njeri e ati nyomina kesu don bar sike ko so kana nyombu go dota kesu ka wala ati ke sanga soru rati kana ta ye subora momire su siere ko mo ti me sege na ba sege na na ni ambe mo nyina mi na lafa anya se ka safo bo kana ye safo fara hali ambe safo tele nyina ki dese allah akbar badale badale ala mane badale badale ala mane mo modo kasa ya la darar kini ta sanga karana bedeni mungo so mangur tara allah akbar ye ta fe ngwe ti allo allo ya la data kini ta sanga karana ngo so ta te ta ko mfo ti allo atika to kata do modo fere o ta mangur be afo ba ye be duwa danga mi na ka danga mi to ti allo Allah ya ba ku ngorole wa ya ba nmo morole wa ya ba kin morole wa ti allo yere wo biya be asiri kono no wo sa na wo ya la ngara mo si na sa ya ti se ka gutu ngar ka wa ndiara li asiri ya firika nyon kanu kuba inja da seria ba ja le ba le na mane inja da seria nko ma korole ta ba ja le ba le na mane e to fi la mi mo nyara man sa arabi kutubu ke sa arabi anga yere soro ya la fi la be forati ame Ya la more se ka jurudo mo kana wora. Eh kutubu sakidi mo nyana man sarabi. Eh kutubu sakidi karamo sina. Ha karamo sina lonar ko karamo sina. Kutubu dubuler ko karamo sina. Eh mo ti se ka yere ka mo jaga la kilin ko so. Mo ti se ka biye kor ka ka biye kor ka ka biye taye la kilin ko so. Ka karamo biye kor ka ka kele ka karamo der biye kor ka ka kele la kilin ko so. Wote ka sa ala me se ka fo nyana ndo ko ka fo kara ko e la jiri ba sa arabi allah akbar ina ya rasul ka fo uzukuru ma zina ma da ko uzukuru ma zina ma da ko uzukuru ma zina ma da ko ase gile aru oto inu o nam wa kufuan masawi him aru oto inu koma dole ko sa kafo nam koma dole ko sa kira kafo te ba akami ke juma na ngana fo koma dole ko sa kafo te nam wote ni mo mi ka kujugu ka nga fo ka desa ko ati so akasalam na nya fo

sida karamo den no ka karanga madina sanje tambo abena ni lada wala benyi ngako ar ko karamo ko fondo be ni ka jurmu ke ni ko ko ke tu ke ne osa ne jurmu bi e bana ko abedi ko ya lo fente wa ko ba ko ai wonongo ara o fanyi ni duwa jana kurana si nyo kele pe wala kam na mo mi fe le do aligina na mo e bo e numa allah kurana si nyo kele allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la Ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akele peu kam ne fa yali gina soro akele kele allah akbar Mesarati mi fora ranyam si ki kadante ke katabila foku mana le na singe soro ka ke kadante ye fo temburu be le na la ke soro ka ke kadante ye ale temburu la duga komando le fora ni wala agbele ale temburu la duga ni siere ka ke ka ba ka ta temburu mi ta la ka sunka do temburu mi ta la ka yanga ka bo temburu mi ta la ka wo temburu la agbele wo temburu la duga ara verifier ke ka soro ka temburu la ka ale verifier kana ki ke ko gbele yo bo ruwa le rata me mori nyina na ko ka bara le fere ka bara ke le fere ka tara kuro na haya na na na pepere pe ka na bile ni anga nyina na siku ka nyina oduga ko ke do be sara ka komo ka komo ka komo al ka nyinga mule ye komo ako ayatun fi kitabillah Allahu Akbar Qur'an haya ngele wele ben ko mura Naam Arko haya ngele le juma ye ako Allah ka fa Qur'an ra inama ya takabbalullah minal mutaqin Ya takabbalullah minal mutaqin inama ya takabbalullah minal mutaqin Ya takabbalullah minal mutaqin Ni karami le ti Allah Naam afandi wo lo me kana fo na fata dora Eh. 40 mina fatara. Naam. Mele timilo afanti ulo. Eh. Ina ma mita. Na wotirti na nae karana gbanza. Allah. Anya fokado adatul hasiri. Jati. Ni ayiri ki koma fo. Ki koma gbele ya gbele ya dana mi gbele ya takwo. Ole ye na ni na ma yaka dwara. Koba. Afere gbele ya nan gbere tetu. Koma etite ka koma fo mo ya gbele ya katama ina ma ka tugu. Allahu akbar. Wole ko so ala ka fo ka agbele ya ka ta sa dama naam ka fo inna ma yatakabbalullah allah baramana minna minal mutaqin allah yatabarar minna minal mutaqin kabo asiranya bagale fa minal mutaqin kabo asiranya bagale fa minal mutaqin allah saraga minna minal mutaqin allah qurana minna minal mutaqin e kalimatu sada minna minal mutaqin Aya mina siranya bagale minale mutaqin eleko biniki ya radio rujue wala ki television fa tiatra mo dor batra ki dongrila urkana fayara Allah ko ya amina asiranya bagale fe ya la ele ye rezuje sa ya la ba siranya bar konono wala ta siranya bar konono ko san ni ka baraka wala ko sa limam gazali oti benyar ka sher ka bare sik kon Sher banu ware sik ko fa ja faraga ta fa so wa ila rabbika farga halu do be arato de naam assalamu alaikum kurukuru ki bo misira ake ba sha ma be labango tinya de allahuba hera te de ta ma se jugulo mu de allahuba ta ma se juda ni ka ye ba de na ladi allahuba hali katra misiri dara arka salam la dawar ke mo do abo enya ba koba mo so bo lo te na be afo bo la le sera wala ko sa be bora naam kana bila nya lora kana to ko Koba Laura kana bilanya kana to loga janya ki toy misiri tuhura kana to ko Allah akbar kana bilanya biya nyaka bo emeku lon le wote titi ake Koba ya takabbalullah minal mutaqin inama ya takabbalullah minal mutaqin usana Allah ko ya tabaram na Allah siranya bagale fe usana barake Sheri rararani arbiya kayen bakiya tu salihah ni ka ke komi nyar ka daraja sigi du ka tan fara me kana tamaw made kana ta mawo dango kala mo den do ka fo koko ne lay mundir kiye mor karanga ko mo jigit ke ka bo alla hina ko le ngo she no mor mule ka ko mo ka to teren da ka tiganya koro asadu nasi fi din lay omar mule ato abi shetana ka e do ka do ko mo ra hala nya teren da ka tigara kuba bena le mondage la ka balla bena le alla le kwa nyon la duote juara milan ben ka wa bo ka te mendi allo la di kan re kada le ta la mo ni ngao ko ko do ka ni kon no fi ko andali gina ko ni anda jangana ma do kan gonno fi wala ngoy ni nga kala mo yalla ni bali gina den dole wala mba jangana ma den dole nya fo labi ko ko jonne yalla gina den lo jonne jangana ma den lo ebe qur'ana le fani adira webe ko mali nyinga na naam allah ali gina den jangana ma de qur'ana ka fo ko ba ko kele ne kala mo ke ko no fo te e ki ko lo mata gutu ko no ya ya fo mi eta ali gina de le ta mi ta jangana ma de lo mi ta ali gina de lo mi ta jangana ma de lo ni ni le ko no fi ka lo e na to aka ni atina to aka wele ni ko no fi Allah mo le yire le ra en to aka ani ati to aka eti dola wo le ra la minale montage ya kaka balula minale montage wala koko e ni bali gina de wala jana ma de wala ko le ni ni nga ya do foyi wala ko ni nga mi sera ni nga ma ko ta la ta kura nan fere nam ti yere zuje kura nara wala ko ta soro nyuma fere akodugu masoro ndo fere kwe na yale na fo kura nara inna laburara labena labena emi inna laburara labena sengele to aru le fo ba inna laburara labena labena emi inna laburara labena inna laburara labena labena emi inna laburara labena ama fo inna muswali na de ama fo te de na ama fo inal musallina de ama fo te de ama fo cher bar de Naam. Al aburara e ko nyuma biyeta al aburara Naam. E ko nyuma biyeta yoro ko so alla nan al aburara yudu are ma ni ala ki mo nyana mar ko aburara do mu wala ko mo nyana mar yedo al ginara in al aburara la bena e alai munir ko mate wo ye in al aburara la bena e akara mo alai dauda ko mate wo ye Ina laburara la benae Suru ke bari ye kisi Ina laburara la benae Sher bari ye kisi Ina laburara la benae Laman ya bari ye kisi Ina laburara la benae Sher bari ye kisi Ina laburara la benae Ya bo bari ye kisi Ina laburara la benae Hegi deri ye kisi Ina laburara la benae Lambo ya tum bari ye kisi Ina laburara la benae Mo komal boy Asai. Akwe koye. Dati. Ko sengele le boye. Ko ala katwe ka fo ina lu fujara la fija e. La fija hemi. Ina lu fujara la fija e. Wa ina lu fujara la fija e. Ara ko men torsi da. Ina lu fujara la fija e. Fasi musori e janni. Ina lu fujara la fija e. Sher bari e janni. Ina lu fujara la fija e. Mo fa bari e janni. Aina le fujara la bijaye Hasidi ya duma bari e kasuke Aina le fujara la bijaye Jaga dum bari e kasuke Aina le fujara la bijaye Heji ke bari e na kasuke Aina le fujara la bijaye Moko ma tamiyo Allah Fujara tu ho tu ka kujugu biata Allah wa tiba Watara Ako tanga fere ni ba fe lam yebi Eh Ele yera ya fe Nyan zigin beta balli sa la na bu se basira Ne ko nyuma ka bali be yo ko jugu ka bali be eti Allah Mi ambie beta ambie chan. Ambie motae ambe koju ke bae. Angbe man le bewe. Aha. Anjua heru le bewe. Bia nya bora. Ambo ni ngo ya ta mo ba ngo no ta obere nya mo ya ke. Ko ba. Wa ke ne ta. Wa ke ne. La mi jae. Wa na le bujara la mi jae. Allah sira nya mo ya bia cha ju ko ke. Do be wo koro si de. Naam Allah dobe wo korosi de ngozo nya moyar be valer valer mo mbie ka foko nya moyar be kela te kela de nya moyar ta na fo sikidwa lor jati Allah hojibar Sulama miri alam na kata anyo ngbere muso kirika muso anyo ngbere muso kirika sinaye arki yere ko karanga dwa kana yere ko de Allah hojibar ele ni te yere ko bagaro rade Naam wa ina alfu jara la bi jae la bi jae mi wa ina alfu jara la bi jae Ma fari ngo Qur'an alwan ba ba ba ka ko sara wi yor. Wori le ka ko ma ya lo Qur'an be bayetin ya. Eh Qur'an ba ya ti se ka yira. Eh ni ka heji ke heji ka mena. Jati. E ka ko mi ka lara le o to mota heke o tito de. Ko ba. Mo mo le ki da wara ka fani alfo ye ko heji ye mo ro heke be. Kiyama lo ku. adamaden ɲɔgɔn hɛkɛ i bere kana ka ala ta kanibaga ala ye lɔ bere k'a sara i ye la mɛ to ala ye lɔ k'a sara i ye la ni a tora a bɛ kelen ala ye lɔ k'a sara mɔgɔ miiri ye mɔgɔ furu lo i ye fɛn min k'a la ye ala ye sɔrɔ k'i garanti k'i juru sara wale bɛ tolo min ye ko o ye tole a t'i to da mɔgɔ mɔgɔ le k'i da wari ko n tubila ka taa ala ma. mɔgɔ mɔgɔ t'u le bɛ ka ɲɛmɔgɔya kelen pewu kɛ si kɔnɔ e bɔra daraja dɔ la ka bon daraja dɔ la e ti sɔn kɔ daraja kɔrɔ o la tugun a fɔra pepepe arabiya k'a ye an to k'i ɲɔgɔn musala ha nansara arabiya tɛ k'a lisi ta k'a bila biro la sɛwɛ kelen fila saba o biye bɛ sɛwɛ le ye lisi lomu ari ko ala tɔ ye mɔgɔ sɛwɛ tɔgɔ sɛwɛ ara ari k'a ta k'a bila sanara wuli yɔrɔ la fɔ ko n'i k'i ye kuma n'i ti mi sɛri la la e k'i kuma fɔ e kuma ti don butugu depute ya le b'a ɲinina bɔn ara nana lisi an y'a fɛ dɛ est ce que il a fait prison a ka kaso kɛ k'a ye wa e bɛ kaso la o la e ti na na ko e bɛ depute ya ɲinina e ko e bɛ kaso la de e tɛ kaso la de e ka min kɛ kɔrɔ a b'o le dugu a ɲinina ta. jate ko ba ni fu jara lafiya ye wayinale fu jara lafiya ye. ari ka taa ye ko a ka kaso kɛ ari ko ele ye ta dosi bɔ ele ta ti a ɲa. an y'a fɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ wa Côte d'Ivoire mɔgɔ tɛ ko an y'a fɛ ko étranger ko ala ta lisi bɔ e bɛ Mali n bɛ Côte d'Ivoire la arabe dosiye dugu ayinata wele e sawari kɛra a nana ni karadasi ye ko min ye ta jumu latumu hala sini mɔgɔ miiri wuli ari si kɔnɔ ari mɛ jɛniya kɛ k'a ye ba o tɔgɔ le ta ari se k'i ta sɛwɛ ye miiri k'a kɛ ɲini ani karamɔgɔ cɛ bi ye gale mɔgɔ biiri bon lomu karamɔgɔ cɛ ka sira di a ma k'ale yɛrɛ biiri kunna ale ka to dugu ma ka baara di a ma min a taga kɛ a ka baara kɛ dugu bɛɛ la ka na baara lakari k'a yira karamɔgɔ cɛ la karamɔgɔ k'a fɔ ko e la kari ni karamɔgɔya ye mɛ ala jɔn ye e t'o ɲɛ e la kari ɲini ani karamɔgɔ cɛ bi ye gale mɔgɔ biiri bon lomu karamɔgɔ cɛ ka sira di a ma k'ale yɛrɛ biiri kunna ale ka to dugu ma ka baara di a ma min a taga kɛ a ka baara kɛ dugu bɛɛ la ka na baara lakari k'a yira karamɔgɔ cɛ la karamɔgɔ k'a fɔ ko e la kari ni karamɔgɔya ye mɛ ala jɔn ye e t'o ɲɛ e la kari ni karamɔgɔya o ye mɛ ele bɛ min ɲinina walijuya la ta e t'o ɲɛ n da di e la kari ni o ye ni kuran na lɔ e la kari ni o ye mɛ n b'a la jɔn ye ali ilimu ali marifatu layisa bisawuya mɔgɔ de kuran na lɔ a tɛ ala lɔ. mɛ jɔnmɔ la tɛ da yi dɛ. lisi sabanan mɔmiri k'a kɛ kana.